rozmowy myśli o psychologii sportu i uważam, że to jest wspaniałe. Super. I że to jest zawód z przyszłością, a teraz trudno takim. Bo żyjemy w czasach, kiedy człowiek no, w wielu zawodach po prostu przestaje być potrzebny. Można nas zastąpić, a ten psycholog sportu jednak myślę, że będzie potrzebny, że kontakt z człowiekiem sportowcom będzie potrzebny. I, no i to jest fajna opcja. A Jelenę poznał, ona potrafi słuchać. Potrafi słuchać, potwierdzam. Naprawdę. No i taka jest analityczna mocno, empatyczna bardzo. Wrażliwa. Troszkę aż za bardzo czasami, że tak bierze na siebie za dużo, ale po to są studia, żeby się przygotować, żeby mieć swojego superwizora i potrafić na niego wszystko zrzucić, więc to jest fajna opcja. Kapitalna puenta naszej rozmowy. Dziękujemy, że znaleźliście czas w Urodziny Trójki. Anna Dereszowska i Andrzej Wrona. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wielka przyjemność. Dziękujemy za uwagę. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 3 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strona izraelska przyznała, że ostrzelała konwój humanitarny i złożyła kondolencje po śmierci Polaka. W Wilnie konsultacje dotyczące priorytetów polityki po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Francuscy naukowcy stworzyli najbardziej precyzyjny skan mózgu w historii. Izrael przyznaje się do strzału konwoju humanitarnego i składa kondolencje po śmierci Polaka. Szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał o tej sprawie z szefem izraelskiej dyplomacji Izraelem Katzem. Śledztwo w sprawie śmierci naszego rodaka wszczęła polska prokuratura. Strona izraelska potwierdziła to, czego wcześniej nie wiedzieliśmy oficjalnie. Przyznała się do ostrzału konwoju z pomocą humanitarną. Mówił w trakcie kolejnego w tej sprawie briefingu prasowego rzecznik MSZ Paweł Wroński. Relacjonował też przebieg rozmowy pomiędzy szefami resortów spraw zagranicznych Polski i Izraela. Rozmowa trwała około, przeszło 8 minut. Miała charakter wymiany poglądów, raczej oficjalnej. Tu nikt nikogo do niczego nie przekonywał. Stało się to już po tym, jak armia izraelska potwierdziła, że to ona jest sprawcą tego ataku. Równolegle w kraju ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej będzie wzmacnianie wsparcia dla Ukrainy. Na konsultacje do litewskiej stolicy dotyczące priorytetów europejskiej polityki po wyborach do Parlamentu Europejskiego przyjechali premierzy Holandii, Szwecji, Czech i Bułgarii. Charles Michel powiedział, że przed Unią Europejską stoją nadzwyczajne trudności i wyzwania. Trzeba poprawić gotowość obronną i jasno dać do zrozumienia, że będziemy wspierać Ukrainę w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne oraz że zmobilizujemy wszelkie możliwe środki finansowe, wojskowe i wsparcie polityczne. Kolejnym priorytetem ma być wzmocnienie gospodarki unijnej. Wspólny rynek jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy. Musimy go wzmocnić, więcej inwestować oraz reagować na transformację cyfrową i zmiany klimatu. Przewodniczący Rady Europejskiej wskazał też na potrzebę wzmocnienia demokracji. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda wezwał do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy ukraińskiej gospodarki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Uczniowie z województwa lubelskiego skorzystają z dodatkowych lekcji języka angielskiego. Pieniądze na zajęcia pochodzą z funduszy europejskich. Podpisaliśmy 24 umowy z przedstawicielami organów prowadzących szkoły, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Jest to adresowane do tych szkół, których średnia jest poniżej średniej wojewódzkiej, czyli poniżej 64% egzaminu z języka angielskiego. Na co te pieniądze? Przede wszystkim na dodatkowe lekcje. W gminie Stoczek Łukowski z dodatkowych zajęć skorzysta kilkuset uczniów, mówi wójt gminy Marek Czub. To są dodatkowe zajęcia, to jest dodatkowe wyposażenie w pomoce dydaktyczne, naukowe. To wszystko ma pomóc zlikwidować te bariery, które jednak są pomiędzy młodzieżą wiejską a miejską. W województwie lubelskim średnia wojewódzka egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego wynosi 64%. To może być rewolucja w badaniach mózgu człowieka. Francuscy naukowcy stworzyli najbardziej precyzyjny skan tego narządu w historii. Badacze liczą na rozwój wiedzy dotyczącej funkcjonowania mózgu i wielu chorób neurologicznych. To światowa premiera w dziedzinie obrazowania mózgu, stwierdza Alexandre Vigneau, dyrektor we francuskim Komitecie do Spraw Energii Atomowej CEA w podparyskim Saclay. Jego zespół zeskanował głowy 20 ochotników za pomocą EZERT, najsilniejszego na świecie aparatu do rezonansu magnetycznego. Maszyna waży 132 tony, ma ponad 5 metrów długości, a jej moc przekracza 13 tesli, podczas gdy zwykłe aparaty szpitalne mają moc od 1,5 do 3. Pierwsze wyniki są wspaniałe. W ciągu paru minut mamy dostęp do bardzo precyzyjnych danych dotyczących anatomii mózgu, połączeń mózgowych i jego aktywności, tłumaczy Aleksandr Vigneault. To oznacza, że naukowcy będą mogli zrozumieć, w jaki sposób mózg gromadzi i przetwarza wiedzę. Liczą też na lepsze poznanie i diagnozowanie takich chorób jak schizofrenia, Alzheimer lub Parkinson. To wielki postęp i ogromna nadzieja. Tak badania naukowców skomentował na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia tylko na południu możliwe większe przejaśnienia. Będzie padać deszcz, a na północy miejscami deszcz ze śniegiem. 3 stopnie na północy, 12 w centrum i 15 na południu. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu, mówi do Was Jarek Szubrycht. Słuchacie audycji Ciężko na sercu w Trójce. Proszę nie regulować odbiorników, albo nie regulujcie potencjometr głośności do oporu w prawo. We'll be right back. nie mogłem nie zacząć od tego utworu. Doskonale wiedzą to ci wszyscy, co słuchali audycji metalowych w polskim radiu pod koniec lat 80. i na początku 90. Trójka miała wtedy metalowe tortury, dwójka natomiast muzykę młodych i początek tego numeru Diabolic Force Running Wild robił za dźwiękowe logo tej drugiej audycji. Dziś w nocy metal wraca do polskiego radia po zbyt długiej przerwie, ale mam nadzieję, że zagości w nim na długie lata, bo właściwie dlaczego nie? To gatunek muzyczny, wielobarwny, interesujący, o liczącej ponad pół wieku tradycji, ale wciąż żywy, wciąż poszukujący, wciąż wręcz odkrywczy na swoich ekstremalnych, eksperymentalnych rubieżach. U nas w kraju metal jest niezmiennie popularny i niezmiernie zresztą też od połowy lat 80. co najmniej. W ostatnich latach przeżywa renesans twórczy, o czym będę opowiadał z radością w kolejnych audycjach. W dodatku polscy artyści parający się właśnie metalem odnoszą największe sukcesy na świecie z wszystkich gatunków szeroko pojmowanej muzyki popularnej. Wydają tam płyty, regularnie koncertują, również na pozycjach gwiazdorskich, by wspomnieć Behemoth. Dlaczego tak się dzieje? Co takiego potrafią polscy metalowcy, czego inni muzycy jakoś nie mogą się nauczyć? Do tego też jeszcze w tej audycji wielokrotnie będziemy wracać. A teraz wróćmy na chwilę do Running Wild, do Diabolic Force. Jak sami Państwo rozumiecie, nie mogłem zacząć od innego utworu, chociaż oczywiście kusiło. Audycja nazywa się w końcu Ciężko na sercu, więc mogło to by być choćby metalowe serce stworzone przez niemiecki zespół Accept. Metalowe serce, którego posłuchamy teraz, ale nie w oryginalnej wersji. Metal Heart w wykonaniu norweskiej grupy Dimmu Borgir. Dimmu Borgir, bo właśnie wracam z festiwalu Inferno, który w miniony weekend odbywał się w Oslo, w stolicy Norwegii. Dimmu Borgir to też Norwegowie, wielka gwiazda tamtejszej sceny black metalowej. Największa gwiazda też tej edycji festiwalu. Zagrali zresztą znakomity koncert. Znacznie lepszy, prawdę mówiąc, niż się spodziewałem, bo zdarzało mi się ich widywać właściwie w czasach świetności i muszę przyznać, że rzadko kiedy przekonywali mnie aż tak bardzo jak tym razem. Był to przy okazji koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia zespołu, więc pojawiali się oprócz obecnych muzyków grupy, muzycy ze starych składów, oczywiście byli bardzo gorąco fetowani przez publiczność w przeważającej części norweską, bo nie tylko, bo na ten festiwal zjeżdża się właściwie pół świata. Spotkałem nawet fana z Australii, który bardzo chwalił się tym, że 20 kilka godzin spędził w samolocie, żeby zobaczyć jeden ze swoich ulubionych zespołów. Skoro już tak się złożyło, że pierwszą edycję Ciężko na Sercu prowadzę tuż po powrocie z Inferno Festival, poświęcę ten odcinek Norwegii, podzielę się z Państwem wrażeniami po tych koncertach, które widziałem, ale też po rozmowach, zarówno tych na panelach dyskusyjnych, bo festiwalowi towarzyszy konferencja, jak i rozmowach kuluarowych, ale chciałbym pierwszy odcinek Ciężko na Sercu poświęcić Norwegii również z innego względu. Otóż z tego, że Norwegia w odróżnieniu od Polski jest ze swoich metalowców bardzo dumna. I owszem, w latach 90. miały tam miejsce wydarzenia natury kryminalnej. Swoją drogą były to incydenty, które oczywiście rozrosły się do rozmiarów legend, bo jeśli porównać to, co się działo w Norwegii z tym chociażby, co się dzieje w środowisku rapowym w Stanach, gdzie trup się ściele gęsto od dekad i jeżeli policzyć ilu raperów straciło w ten sposób życie, czasem też z rąk innych raperów czy ludzi z tego środowiska, no to okazałoby się, że norwescy black metalowcy są zupełnie niewinnymi istotkami. No ale nie, byli winni. Ci, którzy byli winni, zostali ukarani. Natomiast społeczeństwo i państwo norweskie nie odrzuciło z tego powodu samej muzyki. Nie do pomyślenia, prawda? Dzisiaj więc norweski black metal hołubiony jest jako dobro narodowe, wspierany przez państwo, celebrowany w mediach publicznych, wychwalany przez dyplomatów na odległych placówkach, co mogę zaświadczyć, bo byłem kiedyś dobrych kilka lat temu na takim przyjęciu w ambasadzie Norwegii w Polsce i ambasador z przejęciem i z dumą opowiadał o właśnie przewagach norweskich black metalowców, w tym o Dimmu Borgir, którego przed chwilą słuchaliśmy. W ubiegłym roku z kolei byłem na fantastycznej wystawie w Bibliotece Narodowej w Oslo, która poświęcona była powstaniu, upadkom, niechlubnym przypadkom, ale też triumfowi norweskiej sceny black metalowej. I co ciekawe, dowiedziałem się z tejże wystawy, że rodowodu norweskiego black metalu tamtejsi uczeni upatrują się nie tylko we wpływach artystów z innych części świata, czy tam szwedzkiego Bathory, czy angielskiego Venom, czy szwajcarskiego Hellhammer, ale uważają, że nie mniejszy wpływ na powstanie i rozkwit norweskiego black metalu miało nieludzkie piękno norweskiej natury, ale też trauma 1349 roku, a więc epidemii dżumy, która zdziesiątkowała populację kraju. Więc każdy fan black metalu, z Norwegii czy nie, wie, kiedy dżuma dotarła do Norwegii. Każdy doskonale zna tę datę, bo oczywiście jest taki zespół, który nazywa się 1349, który bawiąc uczy, w tym konkretnym przypadku, uczy historii. A skoro już o 1349 mowa, posłuchajmy, jak brzmi. Norweska rewolucja black metalowa początku lat 90. polegała między innymi na pogardzie do technicznej biegłości i zbyt czystego, zbyt klarownego brzmienia, a te z kolei były bardzo ważne dla tych muzyków, którzy jeszcze przed chwilą rządzili ekstremalną sceną metalową, czyli thrash metalowców i death metalowców, więc co właściwie może się wydawać groteskowe, dziwne i śmieszne, największym wrogiem rodzącego się norweskiego black metalu nie było bogobojne mieszczaństwo, nie był system, kościół i tak dalej, no tylko byli trochę starsi koledzy, którzy grali i brzmieli zbyt dobrze. Na czym dokładnie polegała ta różnica, czy w jaki sposób Norwegowie chcieli zaproponować zmianę, najlepiej ilustruje przypadek zespołu Darktron, fantastycznego, zresztą według mnie jednego z najlepszych zespołów z Norwegii, który zadebiutował w 1991 roku płytą Soulside Journey. Soulside Journey była płytą death metalową jeszcze. Była płytą, na której młodzi, ale bardzo ambitni i zdolni muzycy starali się grać najlepiej jak potrafią, kombinowali przy aranżacjach, prezentowali swoją techniczną biegłość, ale rok później nagrali płytę, która przyznaję, że kiedy po raz pierwszy ją przesłuchałem, to nawet byłem na nich trochę obrażony, bo podobał mi się ten wcześniejszy Darktron i zastanawiałem się, czy oni zwariowali, przecież tutaj nic nie działa, przecież to są pomyłki, przecież to brzmienie jest absolutnie nie do przyjęcia. To w ogóle podejrzewałem, że w sklepie sprzedano mi kasetę źle nagraną. No, dzisiaj bije się w pierś, bo A Blaze in the Northern Sky, czyli właśnie płyta black metalowa Darktron, ta pierwsza płyta black metalowa Darktron, rzecz z 1992 roku, to jest arcydzieło i posłuchamy dwóch utworów z rzędu. Pierwszego z tejże płyty death metalowej, Iconoclasm Swift z Kapadocia, a drugi to utwór tytułowy z A Blaze in the Northern Sky. Posłuchajcie Państwo, jak bardzo zespół zmienił się przez ledwie rok. Niezła przemiana, prawda? Darktron zmienili swój styl pod wpływem Mayhem, więc zwykło się uważać, że brzmienie norweskiego black metalu wymyślił Euronymous, ówczesny lider rzeszonego Mayhem. O losach Mayhem i Euronymousa albo Państwo już wiecie z internetowych plotek lub trochę lepszych źródeł, takich jak książka Władcy Chaosu czy film pod tym samym tytułem dostępny na jednej z platform streamingowych, czy chociażby ze sztuki teatralnej prawdziwy norweski black metal w reżyserii Marcina Libera. Jest to historia opowiedziana wiele razy, przewałkowana, z niej właśnie wziął się cały ten ponury mit Norwegii i na pewno Euronymous był zdolnym przywódcą, na pewno był animatorem tej sceny, trochę starszym kolegą nastoletnich gorących głów, które porwał swoją wizją zmiany, nie tylko sceny metalowej, ale może nawet zmiany świata. Był muzykiem dobrze się zapowiadającym, no niestety zginął jako młody, 20-paroletni człowiek, więc tylko dobrze się zapowiadającym. Ale uczeni w piśmie twierdzą, że charakterystyczne złowrogie dysonanse, zimne brzmienie norweskich gitar to nie był pomysł Euronymousa, ale niejakiego Blackthorna, czyli Snorri Ruka, który w Mayhem grał, bo właśnie Euronymous tak bardzo zachwycił się tymi jego nietypowymi pomysłami, ale był też, a może nawet wciąż jest, bo słyszy się plotki o powstającym materiale, liderem haniebnie niedocenianej grupy Thorns. Nie puszczę więc dzisiaj Mayhem, ale właśnie Thorns i utwór Stellar Master Elite. odbijemy na chwilę od black metalu, choć Inferno Festival przede wszystkim tym gatunkiem się zajmuje, bo z tego właśnie black metalu, bardzo szeroko pojmowanego, Norwegia słynie i niemal wszystko w programie festiwalu jakoś się widzi z tym gatunkiem, ale czasami są to związki bardzo symboliczne. W tym roku na przykład w Oslo wystąpił Arthur Brown, ten od Crazy World of Arthur Brown i Kingdom Come, a więc największy szaleniec psychodelicznego rocka końca lat 60. Ten sam, którego światu przypomniało The Prodigy, którzy samplowali utwór Fire. Arthur Brown, człowiek no już dzisiaj wiekowy, bo blisko 82-letni, ale chciałbym nie tylko dożyć takiego pięknego wieku, ale nawet nie śmiem marzyć o tym, żeby w wieku ponad 80 lat zagrać, zaśpiewać taki fantastyczny koncert. Ile on miał w sobie energii, ile witalności i ile siły. A jeszcze przed koncertem spotkał się z delegatami konferencji towarzyszącej festiwalowi, gdzie podczas godzinnej opowieści o swoim życiu, różnych zawodowych, muzycznych perypetiach pogodził Norwegów i Szwedów, zakończył odwieczny spór o to, kto wymyślił tak zwany corpse paint, czyli trupi makijaż pokrywający twarze wykonawców. Swoją drogą corpse paint w Norwegii wziął się z tego, że te rewolucje na początku lat 90. prowadzili bardzo młodzi ludzie, gołowąsy, które po prostu no, nie wyglądały zbyt groźnie, gdyby pokazywały swoje prawdziwe oblicza, no ale odpowiednio umalowani z całym tym rynsztunkiem, gwoździami, skórami, białą bronią, rzeczywiście robili wrażenie. No przynajmniej na mnie robili wrażenie, robili też wrażenie na innych fanach muzyki, no ale też na statecznym norweskim społeczeństwie zrobili wrażenie nie lada. Wracając do Corpse Paintu, do tegoż sporu Norwegii ze Szwecją, sporu o tyle wydaje mi się dętego, że przecież znacznie wcześniej niż Skandynawowie malował się zespół wspomniany już dzisiaj Hellhammer ze Szwajcarii, a jeszcze wcześniej Alice Cooper, a jeszcze wcześniej no, Kiss. Jednak Arthur Brown przebił wszystkich. Na konferencji w Oslo powiedział, że no, on wymyślił to w 1967 roku. Albo raczej nie tyle wymyślił, to też świadczy o klasie tego gentlemana, bo przyznał, że nawiązywał po prostu w ten sposób do starej angielskiej tradycji komediowej, żywej od stuleci, bo tylko komedianci pewnego czasu, czy w swoim czasie, mieli czelność i społeczne przyzwolenie, żeby naruszać tabu i tak otwarcie opowiadać i lekko opowiadać chociażby o tajemnicy śmierci. A więc black metal miałby być pra wnukiem komedii ludowej. W tym ujęciu Arthura Browna jest rzeczywiście jakaś bardzo kusząca, bardzo przekonująca wizja. I am the god of hellfire and I bring you fire. Saved and earned, but all of it's gone to burn. And you burned your town, and you know you. Arthur Brown ma głos śmierci. Tak mówił o nim podobno Bruce Dickinson, czyli frontman Iron Maiden, i przyznawał się do czerpania inspiracji z twórczości Arthura Browna właśnie. Znowu w Oslo Brown opowiadał, jak doszło do ich spotkania. Nie miał pojęcia, cóż to jest za zespół Iron Maiden. Nikt o Bruce'ie nie słyszał, ale Bruce, jako już wielka gwiazda rocka, załatwił sobie widzenie z Arthurem Brownem po jednym z Artura koncertów. Wbił do garderoby i pyta się, czy wiesz, kim jestem. Arthur Brown mówi zgodnie z prawdą, no przepraszam najmocniej, ale nie mam pojęcia. Więc na to Bruce Dickinson mówi, cóż, zatem nigdy się nie dowiesz, ile milionów dolarów zarobiłem, naśladując ciebie. I tu oczywiście nastąpiło przełamanie lodów. Panowie może się nie zaprzyjaźnili, ale zostali dobrymi znajomymi. I Dickinson dowiedział się, że Arthur Brown, mimo swojej legendarnej pozycji, no, jako artysta funkcjonujący albo próbujący funkcjonować na rynku, nie radzi sobie zbyt dobrze, a na pewno nieadekwatnie do swojej legendy, i szybko załatwił mu kontrakt płytowy z wytwórnią Sanctuary, przy której Iron Maiden maczali palce i finanse, i tam na początku lat 2000 ukazały się reedycje i płyt Arthura Browna i jego zespołu Kingdom Come, który też zresztą serdecznie polecam. A sam Bruce Dickinson skorzystał z okazji i zaprosił Arthura na własną płytę, czego efekt usłyszymy już za chwilę w utworze Jerusalem. Natomiast trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, bo Arthur Brown pojawia się w nim bardzo późno. And did the countenance divine shine forth on a clouded hill? Was Jerusalem built here in England's green and pleasant land? Let it rain, let it rain. Wash the scales from my eyes. Let it rain. Let it rain, let me see it again. Bring me my bow. here is her secret place. From hence she comes forth on the churches in delight. Here is her cup, filled with its poisons. In these horrid veils, and here her scarlet veil woven in pestilence and war. Here is Jerusalem bound in chains in the dens of Babylon. Kiedy media donoszą o różnych dramatycznych wydarzeniach z dalekiego świata, zwykle pojawia się zdanie, w które informuje, czy w jakikolwiek sposób zaangażowani lub uwikłani w to byli obywatele naszego kraju, więc nie bez zadowolenia informuję Państwa, że wśród sprawców festiwalu Inferno 2024 byli Polacy. Na perkusji w Dimmu Borgir grał Darek, na perkusji w Ultimas, zespole, którego frontmanem i liderem jest były głos Morbid Angel David Vincent, grał Paweł. No ale na pewno największe wrażenie na zgromadzonych, największą publiczność też przyciągnął zespół Me and That Man, w Polsce znany jako duet, duet z bardzo utalentowanymi dodatkami, Nergala, czyli lidera Behemoth z Johnem Porterem, natomiast w wersji eksponatowej